て Fly away られた地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗り飛行みたいね ついに悟空の超特大元気玉が炸裂した。 こんなもの 伝説のスーパーサイヤ人孫悟空。 Coś mi się zdaje, że tym razem załatwił Frezera na dobre. Tak, ale co się stało z tatą? Nie widzę też szatana. Obaj byli w polu rażenia. Myślisz, że zginęli? Nie przypuszczam. Nie wyczuwam ich obecności. Chyba nie żyją. Nie wolno nam tracić nadziei. Szatan, serduszko i Songo byli razem. Na pewno żyją. Chyba coś widzę. To szatan, serduszko. To Songo, mój tata. Jeszcze oddycha, żyje, cudownie. Wiedziałem, że wyjdą z tego cało. Pomóżmy im. Nie mam siły latać tak szybko jak dawniej. Trzymaj się, tato. Szatanie. Jesteśmy. Lecimy do was. To ja, tato. Sądłem. Brawo, brawo, zwyciężyłeś. Jak się czujesz? A jak ty? W porządku. Jestem bardzo szczęśliwy. Przepraszam, to przeze mnie. Byłeś doskonały. Udało ci się lepiej niż na ziemi. Fantastycznie. Wiesz dlaczego? Ponieważ w tej sile tkwiła nadzieja wszystkich narodów wszechświata. Bardzo się bałem. Myślałem, że już nigdy więcej cię nie zobaczę. Twój tata i ja jesteśmy twardymi zawodnikami. Wrócimy na ziemię jako zwycięzcy, a już myślałem, że moje marzenie nigdy się nie spełni. Jakie marzenie? Zawsze chciałem się ożenić i mieć dużo dzieci. Chciałbym się ustatkować. Songo zwyciężył. Wygrał bitwę. Cudownie. Pokonał Frezera. Songo, jesteś po prostu fantastyczny. Słyszeliście? Mówi, że ten mięczak pokonał naszego mistrza. Niemożliwe. Frezer jest niepokonany. On kłamie. Songo pokonał tyrana. My także się postaramy. Jeżeli szatan żyje, to znaczy, że i my wkrótce powrócimy na ziemię. Bijmy się. Do ataku. We dwóch jesteśmy silniejsi. Szykuj szkarłatną kometę. Jestem gotów. Szkarłatna kometa. Zakaz kąpieli. Co się stało? Ktoś wpadł do sadzawki? Do ataku! Teraz mi się nie wymkniesz. Dojdź, dojdź, dojdź. Co oni robią? Przecież jest znak zakaz kąpieli. Hej, chłopaki, gdzie jesteście? Nie zostawiajcie mnie samego, pomóżcie mi. Ty, draniu, wynoś się stąd. Wygraliśmy. Zniszczyliśmy siły specjalne. Jesteśmy najlepsi. Co to jest? Nie mogę się ruszyć. Zamiast się gapić, pomóżcie mi. Nie możemy ci pomóc. Wpadłeś do zaczarowanej sadzawki. Nie można z niej wyjść. Trzeba było uważać. I tak z niej wyjdę. Jestem żołnierzem sił specjalnych. Szkoda. Siło napędu, unieś mnie. Brawo, świetna robota. Jestem z was dumny. Moje gratulacje, dzieci. Sprowadziłem tu tych nieokrzesańców, byście mogli ich pokonać. I zrobiliście to. Sprowadziłeś ich tu specjalnie? Oczywiście, powiem wam całą prawdę. Gdy zauważyłem, że zaczynacie się nudzić, ściągnąłem tu tych łotrów, żebyście mieli prawdziwych przeciwników. Pokonaliście ich. Teraz smażą się w piekle. I nieprędko stamtąd wyjdą. Jestem z was naprawdę dumny. Kiedy książę piekieł ujrzy tych czterech cwaniaczków, pomyśli, że wycięliście mu niezły kawał, ale numer. Możemy wracać. Podróż kosmiczną kapsułą skonstruowaną przez ojca Bulmy zajmie nam 6 dni. Tylko tyle? Kapitalnie. Niedługo zobaczę mamę i wrócę do szkoły, spotkam się z kolegami. Rety, zupełnie zapomnieliśmy o Bulmie, ale mi się oberwie. Nastraszyłeś mnie. Myślałem, że zobaczyłeś ducha Frezera. Coś ty, kiedy Bulma się wścieka, jest gorsza od Frezera. To prawda. Nie mogę się śmiać, wszystko mnie boli. Spójrzcie na dzieło Frezera. Jego ludzie zdewastowali całą planetę. Tyle ofiar. Począwszy od starego mędrca, wodza Namechan, skończywszy na jego najmłodszym synu. Znałeś wodza Namechan? Co ci jest? Tam. Jest tam. Frezer wrócił. Na własne oczy widziałem atak Songa. Uderzył go z całych sił, a jednak ten drań żyje. Nie do wiary. Uważajcie! Szatanie serduszko. Szatanie, to ja. Odezwij się. Proszę cię, powiedz coś. Błagam cię, szatanie serduszko, odezwij się. Nie, tylko nie to. Powiedzcie mi, że się mylę. Co się stało? Serduszko zginął. Frezer go zabił. To niemożliwe. Przecież Song go zlikwidował, Frezera. Też mi się tak wydawało, ale bestia wróciła. Nie przypuszczałem, że jest aż tak potężny. Szatanie, odezwij się. Wróciłeś, potworze. Przyznam, że sam nie wiem, jakim cudem przeżyłem twój atak. Po raz pierwszy w życiu poczułem strach. Krilan, Songokan, ruszajcie w drogę. Statek jest niedaleko stąd. Wracajcie na ziemię. Znajdźcie Bulmę i ruszajcie jak najszybciej w drogę powrotną. Zrozumieliście? Nie ma mowy. Będę walczył u twojego boku. Bez dyskusji. Nie potrzebuję was tutaj. Starczy ofiar. Pomożemy ci. Zgadzam się z nim. Nie wypuszczę was stąd. Nikt nie opuści tej planety. Co? Uważaj! Broń się! Nie mogę! Przestań, jest za słaby, by walczyć. Teraz Krilan. On także zginął? To już koniec. Teraz ten mały, a potem ty. Tchórzu, to dziecko. Jak śmiesz? Jesteś podły. Nie pozwolę ci. Czyjaś, nie? Rozkazuję ci opuścić planetę. Weźmiesz mój statek i zawieziesz szatana na ziemię. Rób co mówię, opuść planetę, zanim mnie diabli wezmą. Już lecę. Songo, pod wpływem gniewu wywołanego utratą szatana Serduszko i Krillana, całkowicie się zmienił. 怒りが溢れる力に変わっていく。星は壊せても、たった一人の人間は壊せないようだな、フリーザ。スーパーサイヤ人だかなんだか知らないが、この僕に勝てるわけがないんだ。次回、ドラゴンボール Z、怒り爆発、悟空よ、みんなの仇を討ってくれ。フリーザ、謝ったって許さないから。